ท่านผู้ฟังรู้หรือไม่ว่าทำไมบางคนเนี่ยเขารู้ว่าสิ่งนี้มันไม่ดีใช่ไหมรู้ว่าสิ่งนี้ไม่ดีแต่ก็ยังทำรู้สิ่งที่ดีๆมีอยู่รู้ว่ามันดีด้วยแต่กลับไม่ทำทำสิ่งที่ไม่ดีไม่ทำสิ่งที่ดีๆทั้งที่รู้ว่าอะไรมันดีอะไรมันไม่ดีทำไมบางคนเขาถึงเป็นอย่างนี้แต่บางคนเรื่องดีๆที่เขาทำเนี่ยถึงแม้บางทีมันจะให้ผลแบบยังไม่ดีเป็นความทุกข์บ้างอะไรบ้างแต่มันเป็นเรื่องดีนะแต่ก็ยังฝืนทำไอ้เรื่องที่มันไม่ดีเนี่ยแต่ทำแล้วมันจะได้ผลเป็นความสบายได้เงินบ้างได้อะไรบ้างแต่มันไม่ดีนะคนแบบที่เขาไม่ทำเรื่องไม่ดีถึงแม้มันจะได้ให้ผลเป็นความสุขเป็นเงินเป็นทองเขากลับไม่ทำทำไมบางคนทำสิ่งที่ไม่ดีไม่ทำสิ่งที่ดีและบางคนสามารถทำที่ดีได้ไม่ดีก็ไม่ทำได้ท่านผู้ฟังรู้หรือไม่ว่าทำไมคำตอบมีอยู่ในคำสอนของพุทธะนี่แหละท่านผู้ฟังนั่นก็เราว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ที่ไม่รู้ในธรรมสมาทาน4และรู้ในธรรมสมาทาน4ถ้าเผื่อว่าไม่รู้ในธรรมสมาทาน4ข้อนี้คุณก็จะทำผิดถูกๆไอ้ที่ไม่ดีทั้งที่รู้กลับไปทำไอ้ที่ดีๆทั้งที่รู้กลับไม่ทำเพราะว่าไม่รู้จักธรรมสมาทาน4ข้อส่วนคนที่เขาทำดีได้รู้ว่าอะไรดีแล้วทำถึงแม้ว่ามันจะได้ผลที่ยังไม่ดีไม่สุขไม่สมหวังแต่ก็ทำความดีนั้นฝืนทำไปแล้วก็ไอ้ที่ไม่ดีถึงแม้มันจะดูเหมือนให้ความสุขเราในปัจจุบันแต่เขาก็ไม่ทำนั่นเพราะว่าเขารู้ธรรมสมาทาน4อย่างธรรมสมาทานธรรมวังเป็นหมวดธรรมที่ธรรมวังจะต้องรู้จะต้องทราบให้ได้ไม่ใช่รู้อ่านเข้าใจความเฉยๆแต่รู้ชนิดที่เรียกว่าเป็นปัญญาความรู้คือวิชชาท่านพระเจ้าได้พูดหลายครั้งแล้วธรรมวังคำว่ารู้ในภาษาไทยเนี่ยมันมีใช้หมดตั้งแต่ความจำคุณก็เรียกความรู้ชนิดที่เอาไปใช้งานได้ก็เรียกว่าความรู้เป็นปัญญากับความรู้และนี่ความรู้ในระดับไหนนั่นคือไม่ใช่ว่ารู้แค่ในตำราคัมภีร์อันนั้นยังเป็นสัญญาอยู่จะเอาสัญญานี้ก็เรียกว่าเป็นข้อมูลเฉยๆเป็นข้อมูลดิบมาละบางคนก็อาจจะมีความรู้ตรงนี้นั่นก็เรียกว่าเป็นความหมายรู้หรือว่าสัญญาเป็นข้อมูลมาเราจะเปลี่ยนข้อมูลตรงนี้ให้เป็นการเรียนรู้คือเปลี่ยนจากสัญญาให้เป็นมรรคเราจะเปลี่ยนได้ก็ต้องเอามาทำการทำแล้วมันจะเกิดการเรียนรู้ธรรมวังและเมื่อเอามาทำแล้วได้เห็นผลแจ่มแจ้งทำถึงจุดของมันแล้วเนี่ยจะได้เกิดเป็นปัญญาความรู้ปัญญาความรู้ตัวนี้ก็คือญาณนั่นเองเป็นวิชาเกิดขึ้นเราจะเปลี่ยนจากสัญญาให้เป็นมรรคและเป็นวิชาเปลี่ยนจากข้อมูลให้เป็นการเรียนรู้และเป็นความรู้แจ่มแจ้งรู้แจ้งขึ้นมาได้ตรงนี้แหละท่านผู้ฟังเราต้องเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าเป็นธรรมะสมาทานพระสูตรที่นำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังในเมื่อวันก่อนนั้นเรียกว่าจุลธรรมะสมาทานสูตรในพระสูตรหมวดธรรมที่เรียกว่าธรรมะสมาทานนี้มีอยู่2เรื่องด้วยกันเป็นพระสูตรที่มาในมัชฌิมานิกายเล่มที่12เริ่มต้นที่ข้อ514เป็นพระสูตรที่45ในมัชฌิมานิกายเรียกว่าธรรมสมาทานโดยในที่นี้พระพุทธเจ้าได้แบ่งธรรมะหมวดนี้ออกเป็น4อย่างด้วยกันพูดถึงว่า4อย่างเนี้ยถ้าคนที่ไม่รู้ในที่นี้หมายถึงมีวิชาความรู้นะเกิดเป็นญาณเป็นความรู้ในธรรมะ4อย่างเนี่ยถ้าไม่รู้เนี่ยก็จะทำ2อย่างแรกแล้วก็ ไม่ทำสองอย่างหลังแต่ถ้าคนที่รู้ในธรรมสมาทานสี่อย่างนี้นะรู้ทั้งจากการเป็นข้อมูลเป็นการเรียนรู้แล้วเกิดเป็นปัญญาความรู้ขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะละสองอย่างแรกแล้วก็ทำสองอย่างหลังอย่างแรกและอย่างหลังนี้คืออะไรพระพุทธเจ้าใช้ความสุขและความทุกข์ในปัจจุบันมาจับคู่กับความสุขและความทุกข์ในเวลาต่อๆไปจึงได้มาทั้งหมด4คู่นั่นคือทุกข์ในปัจจุบันทุกข์ในเวลาต่อไปสุขในปัจจุบันทุกข์ในเวลาต่อไปทุกข์ในปัจจุบันสุขในเวลาต่อไปและสุขในปัจจุบันแล้วก็สุขในเวลาต่อไปคือใช้ทุกข์และสุขในปัจจุบันมาจับคู่กับสุขและทุกข์ในอนาคตมาคู่กันจึงได้ออกมาเป็นทั้งหมด4คู่ด้วยกันโดย2คู่แรกมีความทุกข์ในเวลาต่อๆไปในปัจจุบันก็จะมีสุขด้วยทุกข์ด้วยนี่จะเป็น2คู่แรกใน2คู่ถัดมามีสุขในเวลาต่อไปแต่ปัจจุบันอาจจะทุกข์บ้างสุขบ้างอันนี้จึงเป็นข้อที่3และ4 2คู่ถัดมาพระพุทธเจ้าอธิบายในที่นี้ท่านผู้ฟังโดยยกตัวอย่างเปรียบเทียบอันนี้ข้าพเจ้าจะนำทั้ง2พระสูตรมาพูดคู่กันไปเลยนะท่านผู้ฟังนะจริงๆแล้วในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าท่านเทศไว้2วาระด้วยกันคือจุลธรรมสมาทานสูตรแล้วก็มหาธรรมสมาทานสูตรโดยในเนื้อหารายละเอียดของทั้ง2พระสูตรเนี่ยมีความแตกต่างกันนิดนึงแต่ว่าหมวดธรรมนั้นคืออันเดียวกันมีอุปมาอุปไมยแตกต่างกันบ้างยกนัยยะที่แตกต่างกันมีทั้งหมด2นัยยะในทั้ง4คู่นี้เอาอันแรกก่อนดูบ้างคือเรื่องของความทุกข์ในปัจจุบันธรรมะอะไรท่านผู้ฟังที่เราทำแล้วปัจจุบันก็มันทุกข์ด้วยมันไม่ดีด้วยมีทุกข์โทมนัสมีความทุกข์เกิดขึ้นแล้วเวลาต่อๆไปก็ทุกข์อีกในนัยแรกท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าท่านได้ยกถึงการทำทุกขกิริยาในการทำทุกขกิริยาเช่นอดอาหารจนท้องกิ่วหรือว่าทำข้อวัดปฏิบัติของพวกเดรัจฉีเช่นการใช้แหนบถอนผมหรือว่าการกินอะไรที่มันประหลาดๆกินเปลือกไม้บ้างกินอะไรที่มันเป็นตบะกล้าเป็นความผิดแปลกแตกต่างจากคนอื่นกินของบุตรเน่าบ้างกินคำเดียวบ้างอันนี้ก็เรียกว่าเป็นข้อวัดปฏิบัติของพวกเดรัจฉีเป็นทุกขกิริยาอันนี้มีความทุกข์ในปัจจุบันแน่นอนแล้วผู้ที่ทำอย่างนี้ท่านผู้ฟังก็จะได้ผลเป็นความทุกข์ต่อไปนี่คือในยะแรกของข้อที่1และในยะที่2ในบทฟังอันนี้มาในมหาธรรมสมาทานสูตรพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสถึงเรื่องของการทำอกุศลกรรมบททั้ง10อย่างอกุศลกรรมบทท่านผู้ฟังจำได้ไหมว่ามีอะไรบ้างก็คือมีเรื่องของกาย3วจี4แล้วก็ทางใจ3ทางกายก็คือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามวาจา4อย่างคือมิจฉาวาจาพูดโกหกพูดเพ้อเจ้อพูดส่อเสียดพูดคำหยาบและทางใจอีก3อย่างก็คือความเพ่งเล็งความพยาบาทแล้วก็มิจฉาทิฏฐิถ้าคุณทำ10อย่างนี้แล้วเกิดทุกข์โทมนัสขึ้นเกิดทุกข์โทมนัสขึ้นในปัจจุบันตรงนี้แหละจะเป็นข้อแรกในนัยยะที่2นี้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้กับบวบขมท่านผู้ฟังบวบขมบวบขมเนี่ยขมด้วยกลิ่นก็อึกขึ้นมาด้วยแถมเจ้าบวบขมนี้ยังเจือด้วยยาพิษอาบยาพิษด้วยขมกินแล้วขมไม่อร่อยเหม็นด้วยกินเข้าไปแล้วมียาพิษตายอีกคือมีทั้งทุกข์ในปัจจุบันในขณะที่ลิ้มกินดื่มนั้นแล้วก็ยังมีทุกข์ในเวลาต่อมาเมื่อพิษในบวบขมออกฤทธิ์ตายแน่นอนเหมือนกับพวกที่ทำอกุศลกรรมบถแล้วได้ทุกขโทมนัสทำแล้วทำต่อไปตายไปนี่ไปตกนรกอีกทุกในเวลาต่อไปเนี่ยก็คือเรื่องของนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยหรืออบายทุกขติต่างๆส่วนทุกในปัจจุบันนั้นคือการทำทุกขกิริยาหรือว่าการทำอกุศลกรรมบททั้ง10อย่างอันนี้คือในข้อที่1ธรรมสมาทานในข้อที่2ระบุฟังที่ให้ผลในเวลาต่อไปเป็นความทุกข์เนี่ยในตอนแรกนั้นอาจจะได้ความสุขอยู่เป็นสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากต่อไปเช่นอะไรบ้างในยะที่1พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสถึงเรื่องของคนที่ดื่มดำมัวเมาในกามกุลทั้งหลาย เสพกามนะมันดื่มดำเลยชนิดที่เรียกว่าโง่หัวไม่ขึ้นจนเป็นเหตุที่ทำให้ต้องผิดศีลต่างๆมีความสุขในปัจจุบันไหมมีนะแหมฉันรักผัวเขาแต่เขามีภรรยาอยู่แล้วนะแหมแต่ก็ขอหน้าแบบชอบนะเห็นแต่เกี่ยวกับความสุขในปัจจุบันไงแต่เรื่องศีลทำอะไรไม่รู้ไม่ดูไม่สนใจนั่นเพราะไม่รู้ธรรมะสมาทานข้อนี้ว่าเห็นแต่สุขในปัจจุบันแต่ไม่ได้เห็นทุกข์ในเวลาต่อไปไม่เข้าใจธรรมะสมาทานในข้อที่2นี้มัวเมาดื่มดำในกามก็จะเป็นเหตุให้ไปตกนรกได้ไปไม่ดีได้เห็นสุขในปัจจุบันเพราะว่าไม่รู้ธรรมะสมาทานข้อที่2นี้นี่คือในยะที่1ในยะที่2ท่านผู้ฟังอันนี้มาในมหาธรรมสมาทานสูตรพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงเรื่องของอกุศลกรรมบท10อย่างนี่แหละเหมือนอย่างในข้อแรกนี่แหละแต่ว่าทําแล้วมีโสมนัสเกิดขึ้นเช่นบางคนชอบไปล่าสัตว์อย่างเงี้ยนะล่าสัตว์มันเว้ยมันสนุกเว้ยมันชอบเว้ยเนี่ยฆ่าสัตว์แล้วมีความสุขคนแบบนี้ก็มีบางคนก็พูดเล่นตลกโปกฮาพูดเรื่องที่ไม่เป็นสาระไร้สาระเป็นคําเพ้อเจ้อพูดไม่เป็นจริงเป็นจังพูดเป็นตุเป็นตะพูดแบบสมมุติเอาเพื่อให้มันตลกเล่นอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นวจีกรรมที่เป็นมิจฉาละเป็นไม่ดีละเป็นอกุศลทางวาจาละแต่มีความสุขไงปัจจุบันมีความสุขแต่ไม่เข้าใจตรงนี้ว่ามันจะให้ผลเป็นความทุกข์ต่อไปหรือว่าคนอื่นทําให้ฉันโกรธใช่ไหมฉันโกรธแล้วฉันก็ต้องโกรธตอบมันเป็น10เท่าไหนมีความพยาบาทเกิดขึ้นมีความไม่พอใจเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นอกุศลทางนั้นทางใจละสาบแช่งมันด่าทอมันรู้สึกสะใจนะเป็นสุขเวทนานิดนึงตอนนั้นแต่ว่ามีโทสะเกิดขึ้นต้องการตอบสนองทำร้ายเขาคิดประทุษร้ายคิดประทุษร้ายแล้วมันมีความสุขดีน้ำยอกต้องเอาน้ำบ่มอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะทำให้เขามีสุขในปัจจุบันอยู่แต่จะมีทุกข์ในเวลาต่อไปอันนี้คือในข้อที่2พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้ในมหาธรรมสมาทานสูตรท่านผู้ฟังเปรียบไว้เหมือนกับน้ำหวานมีกลิ่นหอมด้วยแต่ว่าเจือด้วยยาพิษคนมาดูเนี่ยก็บอกว่านี่น้ำหวานนะหอมด้วยนะแล้วก็ถ้าท่านดื่มเนี่ยแม้มันจะชื่นใจจริงๆเลยล่ะแต่ว่าข้างในมียาพิษอยู่นะคนนี้ถ้าเขาไม่รู้ไม่พิจารณาดูให้ดีใช่ไหมพอได้ยินแค่ว่าน้ำหวานหอมชื่นใจดื่มแล้วมันจะสดชื่นเนี่ยก็จับใส่เลยจับใส่นะอีกไม่นานก็สีมองเท่งตายเรียบร้อยไม่รู้ตัวเพราะไม่รู้ธรรมะสมาทานข้อที่2นี้ส่วนในจุลธรรมะสมาทานสูตรธรรมวังพระพุทธเจ้าได้เปรียบเทียบไว้กับอีกอย่างหนึ่งโดยเปรียบเทียบไว้กับเรื่องของเถาวัลย์ในที่นี้ท่านใช้ศัพท์คำว่าเถาย่านทรายก็คือคล้ายๆกับหมามุ้ยนี่แหละเวลาเมล็ดมันมาตกที่โคนต้นไม้ใหญ่นะตอนแรกๆต้นเล็กมันยังมีเชื้องอกอยู่พอน้ำรดใส่เนี่ยมันก็โตเป็นต้นเล็กๆออกมามันก็จะเลื้อยไปแล้วทีนี้มันเจอโครงสร้างของต้นไม้เนี่ยมันก็เลื้อยรัดรึงขึ้นไปเพื่อที่ให้มันขึ้นไปสูงๆแต่พอมันขึ้นไปสูงๆจนถึงยอดเนี่ยมันก็จะแตกใบออกมาใหญ่มากเลยแล้วก็รัดต้นนี้ไว้ใบที่ใหญ่ของมันเนี่ยแหละท่านผู้ฟังจึงเป็นปัญหาเพราะว่ามันจะรับน้ำเอาไว้ให้มากพอรับน้ำมากเข้าเนี่ยน้ำหนักมันก็มากทำให้มันสามารถที่จะหักกิ่งน้อยหักกิ่งใหญ่ของต้นไม้ใหญ่ได้พอหักกิ่งน้อยหักกิ่งใหญ่ไปเรื่อยๆผ่านไป2ฝน3ฝนแล้วก็สามารถหักโค่นลำต้นได้เลยเพราะว่าเจ้าเถาวัลย์ตัวนี้ก็เรียกว่าเถาย่านทรายประเด็นคือตรงนี้ท่านผู้ฟังเถาย่านทรายเนี่ยสมบัติของมันตอนที่มันต้นเล็กๆเนี่ยมันก็นุ่มๆดีอันนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าเล่าถึงรุกขเทวดาเนรุกเทวดาเขาอาศัยต้นสาละต้นใหญ่อยู่นี่แหละตอนที่ไอ้เจ้าเถาย่านทรายนี่มันยังเล็กๆอยู่เนี่ยเอ้ก็ไม่รู้สึกว่ามันจะน่ากลัวอะไรสัมผัสมันก็ยังนุ่มๆด้วยซ้ําเป็นลักษณะของความสุขที่ในปัจจุบันนะนุ่มๆนิดหน่อยแต่เวลาผ่านไปฝน1 2ฝนอ้าวมันกลับกลายทําให้ต้นไม้นี้แตกหักพังทําลายได้บ้านของรุกเทวดานี่ก็พังทําลายไปแล้วก็ได้รับทุกข์ไปตอนแรกรุกเทวดานี่เขาก็ไม่รู้ว่าไอ้ทำไมเพื่อนผู้เป็นเทวดาถึงจะต้องมาคอยปลอบประโลมว่าอย่ากลัวไปเลยก็ไม่เข้าใจเพิ่งจะมาเข้าใจก็ตอนที่ต้นไม้เนี่ยมันหักแล้วตอนที่ยังสัมผัสยังนุ่มๆต้นเถาย่านทรายยังเล็กๆเนี่ยไม่รู้ นึกคิดว่ามันดีด้วยซ้ําเปรียบเทียบกับมาคนที่คิดว่าเสพความสุขดื่มด่ําในกามหรือทําผิดศีลอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจะมีความสุขแค่ในปัจจุบันเนี่ยคุณยังไม่รู้ถึงความทุกข์ที่จะตามมาว่ามันจะมีทุกข์ในเวลาต่อๆไปเนี่ยมากขนาดไหนมันไม่คุ้มค่ากันทุกข์ที่จะต้องไปอยู่ในกําเนิดเดรัจฉานถูกคุมขังเอาไว้ทุกข์ที่จะต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกมีความทุกข์ต่างๆเนี่ยมันมากกว่าความสุขเล็กๆน้อยๆจากสัมผัสนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันไม่คุ้มกันถ้าคนที่เขาไม่รู้ใน2ข้อแรกตัมบวังเขาก็จะทําไปได้แต่ว่าจะทําได้โดยในข้อแรกนี่ทําเพราะว่าโมหะที่ว่าทําแบบทุกข์ๆทําแบบต้องอดทนเป็นทุกขกิริยาเนี่ยมันจะดีเข้าใจว่ามันจะดีอันนี้เป็นอำนาจของโมหะส่วนข้อที่2ที่ว่าสุขในปัจจุบันแล้วก็จะมีทุกข์เป็นวิบากต่อไปเนี่ยอันนี้เป็นอำนาจของราคะหรือว่าโทสะราคะก็ทําให้เราเสพความสุขในปัจจุบันโทสะบางทีก็ทําให้เราผิดศีลทั้ง2อย่างแหละราคะโทสะเนี่ยทําให้คนผิดศีลได้ผิดกุศลกรรมบท10อย่างได้ถ้าเราไม่รู้แล้วเราทําไปนะก็จะได้ผลเป็นความทุกข์แต่ถ้าเรารู้ทําฝั่งถ้าเรารู้ว่าโอ้มันจะได้ให้ผลเป็นความทุกข์ต่อๆไปนะเราก็ไม่ทำไงท่านหวังเราก็ไม่ทำสิ่งที่เป็นทุกขกิริยานั้นบวบขมอ่ะคุณรู้ว่ามันมียาพิษเจือเข้าไปอ่ะก็จะไปกินมันทำไมน้ำหวานกลิ่นหอมสีสวยเนี่ยดื่มแล้วมันจะชุ่มคอแต่มันเจือด้วยยาพิษเนี่ยถ้าคุณรู้แล้วคุณจะกินหรอไม่กินท่านหวังคนที่เขารู้แล้วเขาจะไม่กินแต่คนที่ไม่รู้สิมันก็จับใส่ยังมีข้อที่3ข้อที่4ท่านผู้ฟังคือในเวลาต่อไปเนี่ยเกิดผลเป็นความสุขขึ้นมาในข้อที่3ข้อที่4นะในเวลาต่อไปเกิดผลเป็นความสุขขึ้นมาสุขนี้ก็คือว่าเกิดเป็นเทวดาพรหมหรือว่าเกิดเป็นมนุษย์ผู้ที่จะมีอันจะกินในเวลาต่อไปหรืออาจจะไม่ต้องถึงชาติหน้าเอาชาตินี้แหละแต่ในเวลาบั้นปลายเนี่ยมันจะได้ผลเป็นความสุขเนี่ยอันนี้คือในข้อที่3และ4แต่ว่าตอนปัจจุบันอาจจะมีทุกข์บ้างมีสุขบ้างอันนี้ธรรมดาแต่โดยข้อที่3นั้นพูดถึงว่าปัจจุบันมันทุกข์อ่ะทำดีแต่ก็ไม่ได้ดีนี่อาจจะเป็นอย่างนี้แต่คนที่มีราคะโทสะโมหะมากเนี่ยท่านผู้ฟังเวลาทำความดีบางทีมันฝืนฉันจะทำความดีเนี่ยมันฝืนจริงอยากจะด่ามันจริงๆเลยแต่ก็ฝืนแหมอยากจะเหน็บมันจริงๆเลยอยากจะทำร้ายมันจริงๆเลยด้วยความโทสะคิดประทุษร้ายอย่างเงี้ยแล้วก็ฝืนเอาไม่ทําฉันจะไม่ทําไม่ดีจะทําสิ่งดีจะแผ่เมตตาให้มันแม้แต่ไม่อยากให้มันได้ดีเลยมันมีโทสะเข้ามาแทรกอยู่เป็นประจําแต่ก็ยังฝืนทําความดีทําบังลักษณะแบบเนี้ยเป็นความทุกข์นะมันฝืนมันต้องดัดจริตจริตมันไม่ดีใช่มั้ยมันต้องดัดมันมันดีแบบนี้มีทุกข์ในปัจจุบันถูกเขาด่าถูกเขาว่าแต่บางทีอ่ะแม้เธอแกล้งทําความดีนั่นจะทำความดีก็ถูกเขากระแหนกระแหนอีกอย่างเงี้ยนะทำกุศลกรรมบท10อย่างเช่นจะมีเมตตาจะพูดจาดีๆก็ถูกหาว่าตอแหลกันแกล้งแล้วฉันจะทำได้ดีไหมเนี่ยอย่างเงี้ยนั่นนี่คือความทุกข์ในปัจจุบันที่คุณจะต้องเจอแต่ว่าเราจริงใจนี่เราต้องการจะพูดสัมมาวาจาเราต้องมีจิตเมตตาเข้าจริงๆนะจิตเราเป็นอย่างนั้นอาจจะถูกกระแหนกระแหนด่าทอเสียดสีไม่เป็นอะไรเราฝืนตามไปแต่ผลเป็นความสุขท่านผู้ฟังมันจะดีขึ้นมาคนที่ไม่รู้ตรงนี้นะเขาจะไม่ทำนะก็จะตามกระแสสังคมเธอแกว่าฉันดีนักใช่ไหมงั้นฉันก็เลิกแล้วกันนั่นเสร็จกับดักมารทันทีเพราะว่าไม่รู้ธรรมะสมาทานในข้อที่3แต่ถ้ารู้ธรรมะสมาทานในข้อที่3นี้ท่านผู้ฟังว่ามันจะมีผลเป็นความสุขนะมันจะดีนะต่อให้ปัจจุบันจะฝืนก็ตามจะต้องแบบดัดจริตก็ตามอาจจะถูกเหน็บแนมด่าทอเสียดสีเยาะเย้ยว่าเราแกล้งเสแสร้งอะไรต่างๆเนี่ยแต่มันดีนะเอาก็ฝืนตามไปเพราะรู้ในธรรมสมาทานข้อนี้แล้วก็ทำนะทำมันจะดีทั้งหวังในมหาธรรมสมาทานสูตรเนี่ยเปรียบเหมือนกับคนที่เขาเป็นโรคผอมเหลืองเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารอย่างหนึ่งเพราะมันมีเชื้อมีอะไรที่มันไม่สมดุลอยู่ในท้องของเราเราแก้ยังไงเขาก็ต้องเอายาดองน้ำมูดเน่าดมหวังน้ำมูดก็คือน้ำปัสสาวะนั่นแหละเอามาดองไว้กับสมอแต่สมอนี่ก็เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่ลูกประมาณสัก ลูกปิงปองอย่างนี้แหละเล็กกว่าหน่อยหนึ่งนะตามแต่พันธุ์ของมันนะมันจะเขียวๆแล้วก็จะมีรสฝาดมากมีคุณสมบัติในการขับถ่ายแล้วเขาก็จะเอาลูกสมอมาดองกับน้ำปัสสาวะนะมาดองไว้แช่ไว้พอมันเริ่มทำปฏิกิริยากันเนี่ยท่านฟังมันก็จะเริ่มเป็นฟองๆขึ้นมามันก็จะมีกระบวนการการหมักนะที่เป็นลักษณะการที่จะเริ่มเปลี่ยนองค์ประกอบของชีวเคมีภายในทำให้มีคุณสมบัติของการเป็นสารแก้อักเสบเป็นยาขึ้นมาลักษณะการที่มีการหมักมีการดองตรงนี้แหละท่านผู้ฟังจึงมีคุณสมบัติเป็นยาแต่ว่าตัวลูกสมอเองตัวน้ำปัสสาวะเองเนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงสีท่านผู้ฟังสีนี่ก็กลิ่นนี่รสชาตินี่ยิ่งแย่กว่าอีกแต่ว่ากินแล้วมันจะหายนะถ้าสมมติเรากินลูกสมอสักลูกสองลูกเนี่ยนะที่ผ่านกระบวนการการหมักการดองแบบนี้นะแล้วดื่มน้ำหนึ่งขันตามไปเนี่ยไม่พอครึ่งชั่วโมงหรอกท่านผู้ฟังมันจะพุ่งเลยนะมันจะเป็นการแก้โรคขับถ่ายตรงนี้ออกมาได้แต่สำหรับคนที่เป็นโรคผอมเหลืองเนี่ยการใช้ยาตรงนี้มันจะดีแต่ว่ารสชาติมันจะไม่ดีนะเวลาตอนกินก็คือเป็นทุกข์ในปัจจุบันไงเป็นทุกข์ในปัจจุบันแต่ว่าจะเป็นสุขต่อไปได้คือโรคภัยไข้เจ็บนั้นจะหายไปได้นี่คือในข้อที่3แต่คนที่เป็นโรคผอมเหลืองแล้วเนี่ยพิจารณาดูก็กินเถอะแต่ถึงแม้มันจะเป็นทุกข์ในปัจจุบันแต่มันจะให้สุขต่อไปได้ส่วนในข้อที่4ท่านผู้ฟังเรื่องของบุคคลที่มีความสุขในเวลาต่อๆไปจะเป็นเวลาบั้นปลายหรือในภพต่อๆไปก็ตามแล้วก็มีสุขในปัจจุบันด้วยมีสุขในปัจจุบันด้วยในจุลธรรมสมาทานสูตรนั้นได้ตรัสถึงเรื่องของการเข้าสมาธิตั้งบวังถ้าคุณเข้าสมาธิทำถูกต้องอย่างถูกวิธีแล้วก็จะได้ผลเป็นความสุขในปัจจุบันแต่คนที่นั่งสมาธิแล้วมีความสุขนี่ก็มีเขาทำถูกทำเป็นก็ได้ผลเป็นความสุขในปัจจุบันแล้วสมาธินี้ยังให้ผลเป็นความสุขในเวลาต่อไปด้วยจะสามารถทำให้เห็นตามที่เป็นจริงรู้อริยสัจ4ได้อันนี้จะเป็นสุขในเวลาต่อไปคือถ้าคนเขาไม่รู้ในข้อที่4เนี่ยนะเขาคิดโอ้ยจะทำไปทำไมสมาธิไม่เห็นจะมีอะไรน่ะคือตัวไม่เห็นความสุขในปัจจุบันแล้วความสุขในเวลาต่อไปยิ่งไม่ต้องพูดถึงไม่เห็นด้วยเขาก็เลยไม่ทำรู้ว่ามันดีอยู่ก็จริงอ่ะแต่แบบไม่เห็นไม่เข้าใจไม่เชื่อไม่ลงใจมีความเคลือบแคลงก็เลยไม่ทำส่วนคนที่เขามีความรู้ทำหวังรู้แล้วหมายความว่าเขาไม่ใช่รู้แค่เป็นสัญญาเป็นข้อมูลแต่เขารู้จากการเรียนรู้เปลี่ยนจากสัญญานั้นให้เป็นมรรคทำแล้วจนกระทั่งมันเกิดเป็นญาณเป็นความรู้ยิ่งรู้แจ้งขึ้นมาเนี่ยเขารู้เลยว่าโอ้สุขจากสมาธิมันเป็นอย่างนี้ทำถูกแล้วมันดีอย่างนี้แล้วก็ไม่มีความสงสัยเลยว่ามันจะให้ผลเป็นความสุขต่อไปอย่างไรอย่างไรมีความมั่นใจแน่นอนนั่นเพราะว่ารู้ในธรรมสมาทานข้อที่4นี้ส่วนในมหาธรรมสมาทานสูตรท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงเรื่องของกุศลกรรมบท10อย่างว่าถ้าทำแล้วปัจจุบันแล้วมีความสุขเกิดขึ้นเช่นเราเก็บของคืนเจ้าของเก็บของคืนเจ้าของเนี่ยก็ได้รับคำชมอย่างเงี้ยคุณไม่ได้ถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้ทำถูกศีลเป็นกุศลกรรมบทข้อหนึ่งแล้วคุณก็ได้รับคำชมอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นสุขในปัจจุบันด้วยแล้วก็จะให้ผลเป็นความสุขในเวลาต่อไปด้วยแต่คือถ้าเราย้อนกลับมาในข้อที่3นะท่านผู้ฟังนะที่ว่าเป็นความทุกข์ในปัจจุบันอย่างเงี้ยเช่นว่าเราเอาของคืนเจ้าของอาจจะถูกคนอื่นก็ถามว่าโง่เธอทำทำไมแหมเงินต้องเยอะแยะเจอนี่ก็เก็บไว้สิจะเอาไปคืนเข้าเจ้าของทำไมอันนี้ถูกเขาด่าใช่ไหมเป็นความทุกข์ในปัจจุบันแต่ทำความดีนะการไม่ถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เป็นหนึ่งในกุศลกรรมบท10อย่างทำแล้วมันจะได้ผลเป็นสุขต่อไปถึงแม้มันจะถูกเขาด่าแต่ก็ฝืนทำเอาอันนี้คือในข้อที่3และถ้าในกรณีที่ถูกคนอื่นเขาชมจากการที่เราทำความดีเนี่ยอันนี้คือในข้อที่4เป็นความสุขในปัจจุบันด้วยเป็นความสุขในเวลาต่อๆไปด้วยในมหาธรรมสมาทานสูตรนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้เหมือนกับคนที่เป็นโรคลงโลหิตโรคลงโลหิตก็คือตกเลือดนั่นเองอันนี้ไม่ได้เป็นที่ระบบทางเดินอาหารแล้วนะถ้าระบบทางเดินอาหารเนี่ยเป็นลักษณะของโรคผอมเหลืองแต่นี้เป็นลักษณะของระบบเลือดระบบเลือดเนี่ยมีปัญหาระบบเลือดระบบหัวใจมีปัญหาก็กินยาที่เป็นลักษณะของเนยใสนมส้มน้ำผึ้งพวกนี้มาผสมกันด้วยสัดส่วนปริมาณ ขาก็จะมีสูงเขาอยู่เนี่ยนะคนที่เป็นโรคลงโลหิตกินเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะดีขึ้นมาจะสบายตัวจะเป็นยาแต่แล้วยาเนี่ยก็หวานด้วยหอมด้วยแต่เพราะว่าทํามาจากนมวัวผ่านกระบวนการหมักบ้างกระบวนการให้มันออกฤทธิ์เป็นยาต้มอะไรต่างๆก็จึงออกมาเป็นเภสัช5อย่างที่ว่านี้อันนี้มีคุณสมบัติเป็นยาแล้วรสชาติก็ดีรสชาติที่ดีเวลากินดื่มลิ้มเข้าไปเนี่ยอันนี้เป็นความสุขที่ได้ในปัจจุบันแล้วปฏิกิริยาของมันพอเข้าไปในร่างกายแล้วมันจะแก้โรคลงโลหิตได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นความสุขในเวลาต่อไปบุคคลที่ถ้าไม่รู้ตรงนี้ตั้งวางเห็นไอ้เจ้าความสุขจากสมาธิว่าไม่มีค่าอะไรนะหอมหวานมันคงไม่เท่าไรแล้วก็เลยไม่ทำไปไม่ทำในข้อที่4นี้แต่ถ้าคนที่เขารู้อาจจะรู้ด้วยตัวเองหรือจะรู้ฟังจากวินยูชนคนดีคนที่เป็นพระอริยเจ้าเนี่ยเขารู้แล้วก็ทำอันไหนคุณบอกว่าทำสมาธิดีใช่ไหมทำเอาทำแล้วได้ผลเป็นความสุขในปัจจุบันแล้วก็ได้ผลเป็นความสุขในเวลาต่อไปด้วยนี่คือเรื่องของธรรมะสมาทานตัมบวัง4ข้อนี้เราต้องจำให้ดีเลยโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของอุปมาอุปไมยจะทำให้เราเห็นภาพได้ในข้อที่เป็นความทุกข์ในเวลาต่อไปเนี่ยเหมือนกับของที่เจือด้วยยาพิษในข้อที่เป็นความสุขในเวลาต่อไปเนี่ยเหมือนกับของที่มีคุณสมบัติเป็นยารักษาโรคได้โดยที่เป็นทุกข์ในปัจจุบันทุกข์ในเวลาต่อไปคือบวบขมอับยาพิษสิ่งที่จะเป็นสุขในปัจจุบันแต่จะเป็นทุกข์ในเวลาต่อไปก็คือน้ำหวานที่มันเจือด้วยยาพิษอันนี้ไม่ดีอะไรที่เจือด้วยยาพิษถึงแม้มันจะหวานจะหอมจะดีไม่ดีอย่างไรไม่เอาส่วนสิ่งที่มีคุณสมบัติเป็นยาแต่ถ้ามันให้รสชาติแบบแปลมไม่อร่อยเลยเนี่ยมีความทุกข์ในปัจจุบันเนี่ยก็กินเถอะเช่นยาดองน้ำมูดเน่าหรือถ้าเป็นสิ่งที่กินแล้วดีรสชาติดีแล้วก็มีคุณสมบัติที่จะเป็นยาด้วยให้ผลดีต่อร่างกายเราด้วยก็กินได้นั่นคือที่จะเป็นสุขในปัจจุบันเป็นสุขในเวลาต่อไปในอุปมาทั้ง4ข้อนี้เปรียบเทียบกับธรรมะสมาทานท่านผู้ฟังคนที่เขาไม่รู้คือมีอวิชชาในที่นี้พระพุทธเจ้าใช้คำว่ามีอวิชชาคือยังไม่รู้ในธรรมะ4ข้อนี้เขาก็จะเห็นแต่สุขในปัจจุบันสุขในปัจจุบันโดยไม่ได้แคร์ว่าความสุขนั้นมันจะนำความทุกข์มาให้หรือไม่หรือว่ามีความเข้าใจไม่ถูกเข้าใจไม่ถูกว่าทำสมาธิไม่ดีหรอกเข้าใจไม่ถูกว่าทำทุกขกิริยามันดีเป็นการเข้าใจไม่ถูกไปก็เลยไม่ทำสิ่งที่ดีก็ไปทำสิ่งที่ไม่ดีคนที่ไม่รู้คือมีอวิชชาเนี่ยไปแล้วในอวิชชาเนี่ยก็จะเป็นไปอย่างที่ว่านี้แต่ถ้าเรารู้คือมีวิชานะไปแล้วในวิชาให้เรารู้ธรรมะสมาทาน4ข้อนี้ว่าถึงแม้บางทีเราทำดีมันจะให้ผลเป็นความดีต่อไปล่ะแต่มันอาจจะทุกข์บ้างในปัจจุบันก็ขอให้ทำเถอะขอให้ทำนะถูกด่าถูกว่าถูกเน็บแนมแต่เราต้องสู้ตั้งหวังเราต้องตั้งมั่นในความดีบางทีการทำความดีด้วยกายไม่ว่าจะเป็นการที่มีความเมตตาต่อสัตว์มีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทางวาจาโดยด้วยการที่ไม่กล่าวคำที่เป็นให้เขาเสียดแทงใจกระทบกระเทือนใจทางใจด้วยการที่มีเมตตากันเนี่ยทำแล้วอาจจะดูเป็นคนเฉมเบ้อล้าสมัยโอ้ยแต่มันดีนะเราฝืนเราสู้เราทำฝืนทำความดีแม้ไม่พอใจได้ดีแน่นอนถ้าเราเข้าใจธรรมะสมาทาน4ข้อนี้แล้วแต่เราอยู่ในสถานะไหนบางทีเราอาจจะยังกินยาดองน้ำมูดเน่าอยู่แต่ก็ขอให้ทำไปถึงแม้จะต้องประพฤติปฏิบัตินองหน้าไปด้วยน้ำตาแต่ก็ไม่ประพฤติผิดไม่ประพฤติล่วงในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เราจะเป็นผู้ที่ดีขึ้นมาได้เราสามารถที่จะต่อสู้ตั้งมั่นในการทำสิ่งที่ควรทำในการละสิ่งที่ควรละเป็นผู้ไปแล้วในวิชาจะทำความเจริญในธรรมะวินัยนี้ให้เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนและถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆสามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศก